ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องฝึกเกรงใจและแคร์ความรู้สึกคนอื่นบ้างนะโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่6กันยายน2531ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ คือจุดที่ยังเป็นอัตตาเนี่ยมันยังเป็นมานะยังเป็นอัตตายังเป็นตัวเห็นแก่ตัวเอาใจตัวเอาแต่ใจตัวเอาแต่ชอบของตัวเอาแต่ความเห็นของตัวอันนี้มันเป็นจุดที่พวกเรายังแก้ยังไม่ได้กันเมื่อแก้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นขณะนี้นี่มันต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างช่างมันนึกเขาจะทำก็ช่างเขาเราก็ทำของเรามันก็ไม่ประสานกันพรทิพย์นี่นะปุ๋ยเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดหนึ่งที่อาตมาสะดุดใจมากที่สุดเลยจุดนี้นี่อาตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องวิเศษจริงๆเลยมันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงของคนแล้วคนก็ชุ่มชื่นในสิ่งที่ไม่เป็นกิเลสอันนี้จุดที่ไม่เป็นกิเลสอันนี้หรือเป็นสิ่งที่มันชัดทั้งภายนอกและภายในก็คือแกเป็นคนมีจิตใจที่แคร์คนอื่นเท่านี้แหละและอาตมาก็สังเกตจริงๆๆเลยและเป็นจุดเด่นและเป็นจุดวิเศษของมนุษย์นะคือแคร์คนอื่นแคร์คนอื่นหมายความว่าจะคุยกับใครใครจะมาหาใครจะพบนี่รู้สึกเห็นใจเขาไม่มองเห็นใจตัวไม่มาเอาใจตัวเห็นใจเขากลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะได้รับความกระทบอะไรที่ไม่ดีไปจากเราแต่แกก็เทคแคร์แคร์คนอื่นแล้วแกก็ต้องเทคแคร์แกก็ต้องพยายามที่จะตั้งใจที่จะไม่ให้เขาเสียใจไม่ให้เขาน้อยใจไม่ให้เขาขาดตกบกพร่องหรือว่าเขาจะได้รับสิ่งอะไรที่เขาควรจะได้รับเป็นเนื้อหาแก่นสารเป็นสาระก็พยายามตั้งใจโดยไม่เห็นแก่ตัวเองนี่ที่เด่นโดดเด่นอยู่ขณะเนี้ยที่ได้รับความนิยมชมชื่นอยู่ขณะนี้จุดนี้นะจุดนี้ขาดแคลนมากเลยในสังคมทุกวันนี้ขาดแคลนจริงๆแม้แต่ในหมู่ชาวอโศกเราพูดกันถูกต้องนะเราพูดกันเนี่ยพูดกันถูกต้องทีเดียวพูดกันโอ้เสียสละไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นละตัวตนอะไรพูดถูกต้องหมดนะแต่มันไม่จริงใจเราเองเรามันมาเห็นแก่ตัวลึกๆมันมาช่างมันรอดแล้วง่ายแล้วเราสบายแล้วอะไรอะไรแล้วถึงยังไงมันก็ไปรอดถึงยังไงก็ไปอยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจุดนี้มันยังไม่เป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะมันไม่จริงใจมันไม่จริงใจใจของมันไม่เป็นใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใจมันไม่ได้เห็นแก่คนอื่นสงสารคนอื่นนะมันไม่แคร์คนอื่นเนี่ยมันไม่แคร์คนอื่นใครจะยังไงช่างมันละกิเลสของเขาช่างหัวมันอย่างนี้เป็นต้นนะตัวนี้แหละตัวที่มันยังบกพร่องกันอยู่นะเพราะจุดอะไรก็แล้วแต่ในใครก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นจุดนั้นเป็นจุดที่เด่นเป็นจุดที่ดีเป็นจุดประเสริฐของมนุษย์เราจะต้องเอามาคิดเอามาตรองเอามาเสร็จแล้วเมื่อเห็นดีเราก็ต้องเอามาฝึกเอามาปฏิบัติเอามาสร้างให้ตัวเราเองมีจุดประเสริฐจุดดีนั้นให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว มันก็ไม่เจริญไม่เจริญพวกเราเนี่ยอาตมาเห็นว่ามันก็ไปอย่างนั้นไปทุ้ๆไถๆกระปร่องกระแพร่งไปถ้าเผื่อว่าไม่เทศทุกวันในสงสัยมันจะต้องจอดไม่ต้องแจวดีแต่ว่าเทศทุกวันนะเทศไปเหมือนเต่าเอาไฟจุดก้นไปทิ้งคลานไปสองก้าวไฟจุดก้นทิ้งคลานไปอีกสองก้าวเอาไฟจุดก้นอีกทิ้งคลานไปอีกก้าวหนึ่งคล้ายๆงั้นนะพวกเราเหมือนก็จะต้องไขลานมันไม่เป็นปัญญาหรือไงเมื่อไม่เป็นปัญญามันก็ไม่ชัดมันก็ไม่จริงถ้ามันเป็นปัญญามันเข้าใจว่านี่แหละเป็นจุดที่ดีจุดที่จะต้องเป็นไปเราจะต้องเกิดอย่างนี้กิเลสยิ่งดับอริยะยิ่งเกิดกิเลสยิ่งดับอริยะยิ่งเกิดเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงปรินิพพานที่จะต้องหยุดสนิทที่จะต้องหมดสนิทที่จะต้องวางหมดอันนั้นมันยังไม่ถึงเวลาบอกแล้วคุณจะได้นอนจะได้พักจะได้หยุดไม่มีใครกวนอีกที่หลุมฝังศพแต่ยังไม่ถึงหลุมฝังศพเราต้องเห็นความจริงตามความเป็นจริงว่าเรามีชีวิตเรามีชีวิตเราจะต้องเดินเครื่องจิตเราจะต้องตื่นเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องเป็นผู้ตื่นเป็นผู้กระปรี้กระเปร่าเป็นผู้เบิกบานร่าเริงขนขวายคล่องแคล่วสอดคล้องกับทางโลกเขานะแต่ว่าเราไม่กระดี้กระดาแค่นั้นเองมันเป็นความสงบเสงี่ยมหรือว่าเป็นความสุภาพที่เราเองเรามีมันจะเป็นอย่างนั้นลักษณะจะช่วยจะเลื้อจะอะไรต่ออะไรก็เป็นลักษณะคล่องแคล่วปราดเปรียวเต็มใจไม่ใช่อย่างเสียไม่ได้ทำเหมือนกับตุ๊กตาไขลานช่วยไปทำอะไรไปเฉยๆมันรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำใจมันไม่มีกระจิตกระใจมันทำอย่างเสียไม่ได้มันแห้งๆมันดูแห้งๆมันดูฟื้นๆมันดูไม่น่าชื่นใจมันดูไม่น่าชื่นใจแต่ก่อนนี้นี่เราออกภาคสนามนะเราไปที่โน่นที่นี่รู้สึกมีจิตใจนะมีกำลังมีไฟกันไปพยายามทำพยายามช่วยเหลือเฟือฟายกันคนละไม้คนละมือไอ้นนท์ไอ้นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราออกสนามแต่ก่อนนี่เราออกกองทัพธรรมเราออกบุกเบิกไปรู้สึกว่าดีนะกระปี้กระเปร่าพอหยุดไอ้นี่มาในรู้สึกว่าชักจะเป็นยังไงมันไม่ค่อยจะกระปี้กระเปร่าไม่ค่อยตื่นตัวมันจะหยุดจะเซ็งต่อยไปต่อยมาค่อยๆเดี๋ยวหมดวันไปหมดวันมามันก็ไม่ได้เจริญแน่มันไม่ได้ก้าวหน้าแน่เพราะเราต้องพยายามใช้ปัญญาให้ดีกำลังเหล่านี้มันจะมีกำลังก็เพราะว่ามันเชื่อมั่นมันเห็นจริงด้วยปัญญามันเข้าใจด้วยเหตุผลมันเห็นจริงว่าจริงนะเมื่อจริงแล้วเราก็ใจนั่นแหละมันลึกๆมันจะเข้ามาพัฒนาให้เราหัดเราฝึกความแคล่วคล่องพอฝึกหัดความแคล่วคล่องพอฝึกหัดกระทำตามที่เราได้เข้าใจเมื่อเราได้ฝึกหัดหรือได้กระทำตามที่เราได้เข้าใจมันก็จะเห็นผลออกมาผลออกมานั้นนะมันจะบอกเราบอกว่าจริงแล้วสอดคล้องแล้วลงตัวแล้วว่ามันเป็นความประเสริฐคนก็ชื่นชอบไม่ใช่ว่าเราเองอยากจะได้ความชื่นชอบนะแต่เมื่อคนชื่นชอบในสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์มันก็ดีกว่าคนที่บอกว่าไม่ได้เรื่องเลยสักแต่ว่าทำแล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วอะไรมันจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นแรงที่มันจะกระปรี้กระเปร่ามันจะแคล้วคล่องมันจะเดินหน้ามันจะพัฒนาบุกเบิกออกไปถ้ามีสภาพอย่างที่กล่าวนะมันก็ไม่ก้าวมันก็ชอยชอยเฉยเฉยมันก็เรื่อยเรื่อยเรียงเรียงไปเกินไปนะ ราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้หรือว่าพระอริยเจ้าในโบราณท่านถึงได้แปลพุทธะเนี่ยว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่ใช่เป็นผู้ง่วงงุนเป็นผู้เสื่องซึมไม่ใช่นะเป็นผู้ตื่นกระปรี้กระเปร่าตื่นเนี่ยแปลว่าผู้กระปรี้กระเปร่านะเบิกบานอยู่นะแจ่มใสอยู่นะตื่นเนี่ยแล้วแถมขยายความว่าเป็นผู้เบิกบานนะตื่นแล้วก็เบิกบานไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็ตื่นมาก็รู้ว่าตื่นเท่านั้นรู้ว่าไม่สลบสไลด์เท่านั้นเองรู้แล้วนะตื่นแล้วนะนี่อาตมาพยายามที่จะแสดงลักษณะอะไรให้อธิบายธรรมะให้ฟังให้เห็นว่าลักษณะความหมายเนี่ยมันกินกว้างนะความหมายที่อาตมาว่ามันกินกว้างถึงคุณลักษณะถึงบุคลิกนะบุคลิกภาพมันกว้างนะมันกินถึงลักษณะบุคลิกภาพความเป็นพฤติกรรมนะมันจะเห็นเลยลีลายิ่งหลายๆคนในรวมกันเข้าแล้วมันจะเห็นเลยถ้าหลายๆคนก็ต่างก็ชอยมันสอดคล้องกันเลยนะเฉยด้วยกันเลยโอ้โหก้อนโตๆโอ้ยคุณคิดดูสิมันคืออะไรมันจวนแล้วนะนี่พวกเราจวนแล้วจวนจะเป็นอย่างนั้นแล้วท่าทีท่าทางจวนแล้วลองใช้ปัญญาตรองดูสิว่ามันเจริญจริงไหมมันจะม่อยมันจะม่อยไปแล้วเนี่ยมันจะอีกไม่นานก็คงเรียบร้อยเนี่ยคงราบคาบถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกไม่นานเนี่ยราบคาบไม่มีบทบาทไม่มีลีลาไม่มีความกระปรี้กระเปร่าไม่ดูหน้าชื่นอกชื่นใจไม่เห็นบทบาทชีวิตชีวามันกลายเป็นความหงอยเหงาเศร้าซึมเป็นสิ่งที่จะฝ่อจะเหี่ยวไปในทิศทางที่จะไม่เจริญเป็นทิศทางที่จะต้องสูญดับจมหายไปมันเหมือนภาษาที่มันย้อนแย้งกันเรามาเรียนรู้ความสูญความดับแต่ว่าความสูญความดับที่ว่านี้มันไม่ได้หมายความว่าสูญดับประเภทที่พาซื่อหรือซื่อบื้อกิเลสยิ่งดับอริยะยิ่งเกิดจุดนี้ต้องให้ชัดที่สุดนะกิเลสยิ่งดับความเห็นแก่ตัวก็ยิ่งหมดไปความเห็นแก่ผู้อื่นความกระปรี้กระเปร่าความสร้างบุญความก่อบุญความขยายบุญการมีคุณค่าการมีประโยชน์ชีวิตนี้ยิ่งกอบก่อสร้างสรรค์อะไรนี่มันยิ่งจะมากเห็นเด่นชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้ไตร่ตรองได้เข้าใจจุดนี้นะให้เด่นชัดแล้วก็ต้องปรับพวกเราเนี่ยอาตมาพูดแต่ต้นแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันไม่แคร์ใครมันเอาแต่ใจตัวอะไรต่ออะไรก็จนกระทั่งกลายเป็นอัตตากลายเป็นมานะกลายเป็นถือดีถือตัวแล้วก็ขัดแย้งกันทำอะไรร่วมกันก็ไม่ลงรอยกันต่างคนต่างทำต่างคนต่างเห็นตามที่ข้าคิดจะตกลงกันมีมติหมู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเอาตามมติหมู่ก็ช่างนะข้าชอบอย่างนี้ข้าจะเอาของข้าอย่างเงี้ยมติหมู่จะทำยังไงไปก็ช่างใครมันพาเจริญไม่ได้เนี่ยความเห็นแก่ตัวเป็นเงี้ยเอาแต่ใจตัวคิดแต่ว่าข้าจะเอาใจข้าก็อยู่ข้าไปเราได้ดีแล้วบ้างแล้วเหมือนกันนะยังไงเราก็ไม่ตายเชื่อมั่นตนเองมันเป็นอัตตามันเป็นมานะมันถือดีถือตัวข้าก็เชื่อมั่นข้าเองแล้วข้าก็ไม่ตายแล้วข้าก็ได้ดีพอสมควรแล้วข้าไม่งอเองนี่หว่าข้ามาฝึกเอาข้าก็ได้สิ่งที่ข้าได้แล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าโอ้โหไอ้ตัวตนนี่มันใหญ่จริงๆนะไอ้ตัวตนนี่มันมากจริงๆนะคุณคิดดูที่อาตมาพูดนี่จริงไหมมันไม่แคร์ใครอ่ะบอกช่างมันไปเลยมันเอาแต่ใจตัวมันจะโอ้ใจตัวเองเห็นไหมมันให้ค่าให้กิเลสแก่ตัวเองนี่เป็นเพราะว่าตัณหานะเป็นมานะสังโยชน์เป็นภวตัณหา ซึ่งอาตมาก็พยายามที่จะแก้พวกเรานะถ้ามานะหรือว่าภาวะตัณหาพวกเราเนี่ยไม่ลดไม่ถอยนะมันเจริญไม่ได้แล้วมันจะเป็นรูปเป็นร่างมันจะเป็นสังคมมันจะเป็นวัฒนธรรมถ้าคืนเป็นวัฒนธรรมชอยชอยอย่างงี้โอ้ยตายแน่วัฒนธรรมแบบนี้มีบุคลิกอย่างนี้นะวัฒนธรรมมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างของกูต่างคนก็ไม่ต้องสอบประสานทำสองคนก็เหมือนคนละคนทำสามคนก็มีสามก๊กทำสี่คนมีสี่ก๊กทำห้าคนมีห้าก๊กว่าตายแน่เราจะอยู่รวมกันไหมจะอยู่รวมกันไหมถ้าสี่คนสี่ก๊กห้าคนห้าก๊กเราไม่จะอยู่รวมกันได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะไม่ได้เป็นญาติธรรมมันก็ตัวกูของกูอยู่เท่านั้นนะมันไม่ยอมไม่ยอมเมื่อไม่พอใจเมื่อไม่พอใจเราแล้วไม่สมใจเราแล้วก็ไอ้ที่ทำไอ้ก็ทำไปสิข้าก็ทำของข้าไปแล้วมันก็เสียเวลาแล้วมันก็เสียงานงานมันก็ค้านแย้งการงานต่างคนก็ต่างมาเสียเวลาซ้ำซ้อนค่ะคนนี้ทำอย่างนี้ไอ้คนนี้ก็มาแก่งี้คนนี้แก่งี้อันนี้ก็มาทำงี้คนนี้มาทำงี้แก่งี้คนนี้ทำงี้คนนี้ก็แก่งี้นี่มันก็เสียเวลาอยู่อย่างนั้นน่ะมันซ้ำซ้อนมันเสียหายตลอดเวลาแล้วมันก็แทนที่มันจะร่วมเป็นแรงพลังเหมือนพลังเรียวไผ่ที่รวมกันเป็นพลังปุ๊บปุ๊บไปอย่างเดียวกันสอดร้อยกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันเอ๊ะมันเป็นยังไงนะไอ้ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันปุ๊บปุ๊บเห็นด้วยกันตัดใจตัวเองใครตัดก่อนดีตัดใจตัวเองอย่าเอาแต่ใจเราเองเลยนะเอาหน้าไม่เป็นไรนะพวกเรามันไม่เลวเท่าไหร่หรอกอย่าไปนึกว่าพวกเราจะเลวกันนักหนาเราก็คิดอยู่แล้วไอ้เรื่องติงว่าไอ้นั่นมันจะผิดหน้าไอ้นี่มันจะไม่ชอบมาพากลนะมาบอกหมู่มาบอกผู้ใหญ่แล้วก็จะได้ช่วยปรับกันถ้าเผื่อว่าเราเห็นว่าเราบอกกันไม่ได้แต่มันน่าจะฟังกันมันน่าจะบอกกันได้ว่าเออใช้ปัญญาถอดตัวถอดตนอย่าลำเอียงเข้าข้างตนใครพูดอะไรออกมาก็พยายามถอดตัวถอดตนเออจริงนะมันน่าคิดเหมือนกันนะของเขาว่าเนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะไตรตรองกันแล้วก็โอนอ่อนเข้าหากันนะเราต้องแคร์คนอื่นเราต้องรู้สึกว่าเออคนอื่นก็ใจเราก็ใจนะถ้าเขาทำไม่เหมาะไม่ลงไม่สมใจเราเขาทำไม่ต้องใจเราเรายังรู้สึกว่าไม่เคยชอบเรารู้สึกยังเสียใจรู้สึกยังมันแข็งกระด้างขึ้นมาเลยแล้วคนอื่นเขาล่ะเขาจะรู้สึกอย่างนั้นไหมคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ถ้าเผื่อว่าเราทำอะไรเอาแต่ใจตัวไม่แคร์เขาเขาทำเหมือนก็ไม่แคร์เรายังรู้สึกอย่างนี้ถ้าเราทำบ้างเขารับกระทบเข้าเราไม่แคร์เขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมมันก็จะเออมันน่าจะได้คำนึงให้มากเอไม่ดีนะเขาไม่แคร์เราเองเราก็ไม่สบายใจเราไม่แคร์เขาก็ไม่สบายใจมันก็ไม่ประสานกันนะพยายามทำความเข้าใจอันนี้ดูกันดีๆนะแล้วก็พยายามปรับปรุงนะเราเองเราแน่ใจไหมว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะเราจะร่วมกันให้ได้เพื่อจะอยู่รอดไปด้วยกันร่วมกันให้ได้เพราะฉะนั้นทุกจุดทุกหมู่ทุกกลุ่มขณะนี้ดูกันนะจะเป็นชมร.จะเป็นชาวครัวจะเป็นร้านค้าจะเป็นชาวสวนจะเป็นชาวนาจะเป็นชาวเกษตรจะเป็นชาวหัตถกรรมเย็บผ้าทอผ้าอะไรของเราพวกนี้ต่างๆนานาที่มีกิจมีการมีงานอะไรพวกเราเนี่ยพยายามนะพยายามดูเห็นใจกันเรียกว่าเกรงใจกันเกรงใจกันพยายามคิดเกรงใจกันเราไม่เกรงใจกันมันไม่ได้นะมันไม่ได้ไม่เกรงใจกันจุดไม่เกรงใจ เราไม่แคร์นี่คือคงจะแปลเป็นไทยว่าเราไม่เกรงนะมันรู้สึกว่าไม่เกรงใจใครเป็นผู้ที่เกรงใจคนอื่นเราไม่แคร์คนอื่นนี่แปลเป็นไทยมันเราไม่เกรงใจคนอื่นเราเกรงใจกันบ้างนะเกรงใจคำนี้ลึกซึ้งนะอย่าแค่ไม่เกรงใจแค่มารยาทเราไม่เกรงใจเขาแค่มารยาทไม่ใช่สนิทสนมกันเข้ามาแล้ว มันสนิทสนมแล้วมันก็ต้องเกรงใจเหมือนกันยิ่งสนิทสนมแล้วจะไม่เกรงใจกันไม่ได้ต้องเกรงใจในส่วนลึกขึ้นไปอีกเกรงใจในจุดเนื้อหาเข้าไปอีกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะต้องรู้สึกระวังเกรงใจนี่ก็ต้องระวังเอ๊มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราเองเนี่ยไม่เห็นแก่เขาหรือเราเองนี่แหละจะทำให้เขามองจะทำให้เขามองว่าเอ๊คนนี้มันเอาแต่ใจตัวไอ้คนนี้มันเห็นแต่แก่ตัวถ้าเพื่อนมันมองเราว่าเรานี่เห็นแต่แก่ตัวมันเอาแต่ใจตัวนี่มันเป็นยังไงถ้าเพื่อนเขารู้สึกไอ้นี่มันเอาแต่ใจตัวไอ้นี่มันเห็นแต่แก่ตัวเป็นไงมันก็ไม่ประสานกันเท่านั้นเองถ้าเพื่อนรู้สึกอย่างนี้ใครก็แล้วแต่เถอะจะเป็นนักธรรมะชั้นสูงขนาดไหนก็ตามใจใช่ไหมคนที่มีภูมิสูงขนาดไหนก็ตามใจไม่ต้องไปพูดคนกิเลสเยอะๆมันถ้ายิ่งกิเลสเยอะๆเราบอกไอ้นี่มันไม่เอาแต่ใจตัวมันเอาแต่ตัวของตัวของมันมันเห็นแต่แก่ตัวถ้าคนกิเลสด้วยเราบอกเองไม่ต้องมาคบกับข้าไม่ต้องมาพบกันเองมีแต่เห็นแก่ตัวยังมีแต่เอาแต่ใจตัวมันก็เลิกกันไปเลยขาดกันไปเลยถ้าจริงปุถุชนถ้าไม่ใช่ปุถุชนในขนาดพวกที่มีธรรมะมั่งก็บอกโอ้ไอ้นี่มันเอาแต่ใจตัวมันสงสัยช่วยไม่ได้มั้งสงสัยคบยากมั้งอันนี้มันใจมันรู้โหก่อนอย่างนี้เลยใจมันนี่ก่อนแข็งเป๊กอย่างนี้เลยโอ้โหมันไม่ได้ฟังเสียงใครเลยมันไม่ได้เห็นแก่ใครเลยพูดแล้วบลึมทึมของมันไปงั้นแม้นักธรรมะก็ท้อนักธรรมะก็ท้อหรือจะใช้ว่าโพธิรักยังท้อขนาดโพธิรักก็ต้องท้ออย่างนี้นะมันจะทำยังไงพวกเรานี่กำลังจะทำตัวให้โพธิรักก็ต้องท้อหรือเปล่าก็กำลังพูดอยู่นี่แหละก็มันพอไปตามไปหาเหตุจะพูดทำไมเราคำรวมสมังคีก็กำลังแก้เหตุอยู่เดี๋ยวนี้กำลังเจาะลงไปหาตัวกิเลสตัวไหนอะไอ้สมังคีมันคือผลก็ต้องไปพูดทำไมแล้วก็คุณพูดมันก็รู้ๆอยู่แล้วสมังคีก็กำลังตามเหตุเนี่ยรู้เข้าใจยังมันพูดทำไมผลนั่นนั่นอะก็ถูกแล้วถ้าตัวนั้นน่ะตัวที่อาตมากำลังกล่าวนี่ตัวไม่เป็นอัตตามานะไม่ได้พยายามที่จะปรับจิตของเรานี่ให้เกิดปัญญาให้เกิดสภาพว่าเอ๊ะนี่เรามานะแล้วนะเราเห็นแต่แก่ตัวแล้วนะเราไม่เอื้อไม่เอื้อมเราไม่เกื้อผู้อื่นแล้วเราไม่เกรงใจผู้อื่นแล้วเราเอาแต่ตัวของเราของเราไปมันดูมันไม่รู้สึกตัวง่ายๆนะเมื่อปฏิบัติธรรมเราว่าเราเองเราก็ไม่ได้ไปอะไรเข้าแล้วล่ะแต่เราเป็นตัวของเราเราไม่ได้ไปอะไรกับเขาละแต่นั่นมันเป็นแล้วนะเราไม่เอื้อเขานี่เป็นแล้วเราไม่พยายามที่จะเกรงใจเขาเนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วนั่นจะไม่เกิดสามัคคีจะไม่เกิดการสัมพันธ์จะไม่เกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือไม่เกิดเมตตามันมีแต่ใจตัวมันไม่มีตาไม่กรุณาไม่ช่วยเหลือเฟื่องฟายอะไรไปไม่รอดนะมันจะไปไม่รอดไปไม่รอดจริงๆขนาดเราไม่มากเลยนี่ขนาดนี้จริงๆของเราเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเราไม่มีอามิตรล่อเราศึกษากันแล้วว่าเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรกันเราไม่ได้เอาอะไรต้องการอะไรแก้ไขแม้แต่คำสรรเสริญเองไม่ต้องมาสรรเสริญข้าค่ะก็สบายแล้วมันก็เลยกลายเป็นไม่เกรงใจทุกอย่างเลยนี่มันนี่เหตุซ้อนลงไปเนี่ยเราไม่ได้ทำเอาสรรเสริญเนี่ยเพราะงั้นเราก็ทำตัวของเรานี่แหละเขาไม่ชมเราก็ไม่เป็นไรเขาไม่มาเห็นแก่เราก็ไม่เป็นไรเขาไม่มาเข้าใจว่าเราดีก็ไม่เป็นไรนี่มันลึกๆเห็นไหมเขาไม่มาเห็นเราว่าเราดีก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ดีของเราแล้วแต่ที่จริงมันก็ไม่ดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราดีนะเพราะเราเองเรามีตัวมานะตัวเห็นแก่ตัวนี่มันซ่อนไปซ่อนมาอาตมาพูดแล้วโอ้โหธรรมะนี่แม่แก่ดังนี้ก็ได้อันนึงนะทุกวันนี้เราไม่แคร์คนขี้โลกเราไม่แคร์คนนอกก็จริงนะแต่เราก็ต้องแคร์เขาบ้างตรงที่ว่าอย่าให้เขาเข้าใจผิดเราว่าเราเองเราไม่ได้มีน้ำใจเลยนะแม้เขาเราไม่แคร์เขาหรอกเราไม่พึ่งเขาหรอก นะเราเห็นเขาแล้วสัมผัสเขาแล้วคนโลกๆงั้นน่ะเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นใครเดินมาใครเข้ามาวัดเงี้ยจริงเราไม่ได้อยากได้เงินได้ทองไม่ได้อยากได้คำชมเชยไม่ได้อยากได้อะไรกับเขาหรอกแต่เราก็อยากให้เขาเข้าใจเราผิดว่าเราไม่มีน้ำใจเขาจะเห็นน้ำใจเราเลยว่าเราเป็นคนไม่มีน้ำใจเห็นไหมเขาจะเห็นน้ำใจเลยเขาจะเห็นหัวใจเราเลยว่าเดินเข้ามานี่เท่านั้นน่ะไอ้พวกนี้มันไม่มีหัวใจเลยเว้ยมันเหมือนต่อไม้มันไม่เห็นมีเลยไม่ต้อนรับมันไม่ยิ้มแย้มมันไม่เอื้อมันไม่เมตตาเอ๊ฆ่าคนหรือเปล่าว่าเดินเข้ามานี่มันไม่เห็นมีมันเหมือนว่ามันไม่เห็นคนเดินเข้ามาเลยเอ๊ะแค่มารยาทเขาก็เรียนกันแล้วในสังคมใช่ไหมมีมารยาทต้อนรับนั่นนะเป็นวัฒนธรรมอย่างวัฒนธรรมไทยใครมาเรือนชานต้องต้อนรับนะยกน้ำยกท่าโอภาปราศัยทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของกิริยาเป็นเรื่องของกุศลกรรมถ้าเราเข้าใจมาละเอียดละอออันนี้เราก็ไม่สร้างยิ่งไม่สร้างยิ่งเข้าใจผิดจากหัวใครไปตัวใครก็ตัวใครมามจะเอาอะไรมีได้อะไรยิ่งไปหมิ่นเขาด้วยดูถูกเขาด้วยมันจะมาด่าเรามันจะมาสอดแนมมั้งแล้วไปใหญ่เลยเพราะให้ศัตรูเดินเข้ามาแล้วพอวัดสัมผัสเราปั๊บเลยใจอ่อนเลยโอ้โหคนพวกนี้มีน้ำใจนะคนพวกนี้มีเมตตามีความเกื้อกูลนะโอ้คนพวกนี้นี่มีน้ำใจมีเมตตามีความกล้วยเกื้อกูลมีความเชื่อหรือมีความเสียสละจริงๆนะเขาประสัมผัสปั๊บได้รับสิ่งนี้เลยปั๊บคนเพ่งร้ายมาเนี่ยจะอ่อนวับเลยจริงๆและให้เป็นความจริงใจไม่ใช่แค่มารยาทไม่ใช่แค่มารยาเป็นความจริงใจเราจะมาเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเอื้อมเขามีเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือใครมาก็อย่างน้อยก็มีน้ำใจมีกิริยาไอ้คนเราจะเห็นใจกันมันนั่งเพ่งดูใจกันได้ง่ายๆเรามันจะต้องดูจากกิริยาดูจากพฤติกรรมดูจากความคบคุ้นดูจากองค์ประกอบทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมนะเราจะมีอย่างนี้นะอาตมาก็คิดว่าได้พูดจุดที่รู้สึกว่าเราเองนี่มันจะไปไม่รอดกันตรงจุดไหนสำคัญแล้วมันก็เป็นกิเลสหลักที่อาตมาก็พยายามจะเก่งนะพยายามที่จะอ่านพวกเราแล้วพยายามจะดูจุดบกพร่องจุดที่มันไม่เจริญมันไม่ดีอะไรก็พยายามคนหนักแทบตายทำขยันคนดีก็ดีนะแต่คนไม่ดีแล้วก็มีจิตยิ่งอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยคือมีจิตที่มันยิ่งเป็นมานะยิ่งเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เอาไปตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันนี่เป็นก้อนของตัวกูของกูเป็นก้อนนะมันยิ่งเป็นก้อนแน่นเข้าในตัวกูของกูอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาสื่อว่ายังไงคุณฟังเอาก็แล้วกันมันเหมือนกับตัวเอ็นที่ไปถูกความร้อนแล้วมันก็หดเข้าเป็นตัวกูของกูเขาไม่เอาใครละนั่นน่ะมันแทนที่ว่ามันจะหยุดทางด้านสายธรรมพุทธทาสเนี่ยบอกว่าละตัวกูของกูโอ้ฝ่ายรู้เนี่ยอาตมามองเห็นว่ายิ่งมีแต่ตัวกูของกูไม่มีตัวกูของกูเลยมีแต่ตัวกูของกูไม่มีตัวใครของใครไม่มีตัวกูของกูทุกคนไม่มีตัวไม่มีตนไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวกูของกูเลยมีแต่ตัวกูของกูมีแต่ตัวกูของกูแล้วตัวกูของกูก็เสพของเขาทางโน้นเลยเสพของเขามีความสุขนะชาวฝ่ายทางด้านสายธรรมพุทธะมีความสุขคือมันเสพมันระเริงมันไม่ได้ลดละความบันเทิงระเริงใจมันเป็นรสโลกียสุขเขาจะเสพจะอะไรต่ออะไรช่างใครใครไม่เอาช่างใครตัวกูของกูพยายามไม่ถือสาใครใครก็จะว่าไงเป็นไงช่างมันก็ไม่ถือสาใครเขาได้ส่วนหนึ่งเขาก็เลยเสพส่วนหนึ่งไม่มีตัวกูของกูเมื่อไม่มีตัวกูของกูแล้วเขาก็ไม่มองเข้าไปว่าตัวกูของกูนี่แหละมันเสพอยู่ในนี้เขาเอาคำว่าไม่มีตัวกูของกูมาเข้าใจว่าไม่ใช่หรอกไอ้กูเสพก็ไม่ใช่กูสอนเข้าใจไหมกูเสพก็ไม่ใช่กูเขาก็เลยสูบดื่มเสพอะไรไปของเขาตามสบายส่วนของเราเนี่ยมันซ่อนเข้าไปหาตัวกูอีกชนิดหนึ่งไม่เสพนะ แต่เราก็ล้างของตัวกูคนเดียวกูไม่เกี่ยวกับใครมันก็เลยกลายเป็นไม่สัมพันธ์มันไม่มีมิตรสหายมันกลายเป็นยิ่งมันมารวมกันพอได้ตรงที่ว่ามันไม่มันคล้ายๆกับพวกสายนั่งหลับตาสายนั่งหลับตานี่นะอ้าวทุกคนก็ทำสมาธิทุกคนก็อย่าไปพูดกันอย่าไปอะไรก็ไม่พูดมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันมันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็ไม่มีใครมีอะไรก็กดของตัวเองเข้าไปมันนั่งกดไม่ค่อยเจอกันมุมใครมุมมันกดใครกดมันมันก็ไม่ทะเลาะกันอย่าไปอะไรก็ไม่พูดมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันมันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็ไม่มีใครมีอะไรก็กดของตัวเองเข้าไปมันนั่งกดไม่ค่อยเจอกันมุมใครมุมมันกดใครกดมันมันก็ไม่ทะเลาะกันแต่มันเข้ากันได้ไหมมันเข้ากันไม่ได้ต่างคนต่างเป็นก้อนอัตตาตัวใครตัวมันไม่เอามาผสมไม่เอามาประสานกันเลยต่างคนต่างตัวอยู่ตัวของใครตัวของใครกดของตัวเองก้อนแน่นเก่านี่ของเราลักษณะของเรามันคล้ายอย่างนั้นแม้มันจะไม่นั่งกุดใครกุดมันก็ตามมันใครไอ้นี่มันไม่เหมือนทางด้านสายตะพุทธธาตุสายปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องผสมทั้งสองส่วนนะผสมทั้งสองส่วนทั้งด้านสายปัญญาทั้งด้านสายเจโตนี่จะต้องเอามาคราวเรามีสัมพันธ์กันระเริงไม่ใช่ระเริงบันเทิงเบิกบานแล้วก็เบิกบานยิ้มแย้มมีมารยาทมารยาทอย่าเป็นมารยานะมารยาทแท้เป็นมารยาทแท้คือเรารู้ว่านี่คือพฤติกรรมกายกรรมก็เป็นกายกรรมวจีกรรมก็เป็นวจีกรรมเราต้องรู้ว่านี่เป็นสมมติสัจจะเราทำสมมติสัจจะให้เป็นกุศลชาวเมืองหรือผู้รู้ผู้ฉลาดรู้เรื่องเข้าใจได้วันนี้เป็นคุณธรรมของผู้ดีเป็นบุคลิกของผู้ดีเป็นกิริยาของผู้ดีชาวศิวิไลหรือชาวผู้เจริญผู้ดีเขารู้เรื่องเข้าใจเราก็ฝึกหัดนะไม่ใช่ว่ากลายเป็นปละปล่อยแล้วเลยเลิกเลยกลายเป็นแข็งทื่อกลายเป็นปล่อยปละละเลยนะอันนี้ไปไม่รอดนะอาราธมาคิดว่าได้สาธยายนะในจุดที่มันบกพร่องที่เราจะต้องปรับกันเข้าไปนะเราจะอยู่ด้วยกันเราจะรวมกันเราจะเป็นเนื้อเดียวกันประสานกันสนิทเนียนไม่ใช่ทำให้มันผิดลักษณะนี่มันเป็นจุดลึกเราพูดนี่มันเป็นจุดลึกมาจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวที่เข้าใจผิดมันก็เลยทำผิดไปนะเมื่อมันเข้าใจผิดมันทำผิดไปมันก็เลยไม่เข้าท่าเพราะเราต้องทำใหม่สิพยายามดูให้ดีๆนะพยายามที่จะปรับจุดบกพร่องมันก็ดีขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่ส่วนลึกมันจะเลยเถิดถลายสุดตรงไปอีกจุดหนึ่งละมันจะเข้าไปในจนกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูของกูจนไม่เกรงใจใครไม่สัมพันธ์กับอะไรเราต้องรู้ว่าปรมัตถ์ของเรานั้นน่ะเราไม่ติดหรอกนะเราจะสัมพันธ์กับหมู่เนี่ยเราก็ไม่ติดหมู่คนนี้ก็จะต้องไม่พลากจากกันโอ้นี่สัมพันธ์กันแล้วนี่กลัวจะติดไม่ใช่ไม่ติดหรอกนะพยายามที่จะทำกับคนอื่นให้คนอื่นได้รับคุณค่าเราจะเป็นผู้เสียสละเราจะเป็นผู้สัมพันธ์เราเกรงใจคนอื่นเรากลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะไม่ได้ดังที่เขาปรารถนาเราเองเราจะไม่ให้อะไรกับเขาอย่างง่ายๆหรอกไม่ใช่ว่าเขาอยากได้อะไรเป็นกิเลสเป็นอะไรเราก็จะให้เขาเลยไม่ใช่หรอกแต่เราก็จะต้องให้พยายามมันถึงจะฉลาดมันถึงจะเก่งสิ่งนี้เขาต้องการเนี่ยมันเป็นกิเลสนะมันเป็นความหยาบนะแต่เราก็ไม่ต้องรีบต้านทันทีเราก็บอกทำยังไงนะเราถึงจะมีทางที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้ให้แต่เราไม่ได้ให้หรอกสิ่งที่เป็นกิเลสแต่เราจะต้องให้รู้สึกว่าเขาได้รับรู้สึกว่าเราได้ให้นะให้เขารู้สึกว่าเราได้ให้เขาจะได้ไม่เสียใจมันเกรงใจเกินเลยมันแคร์เขามันเกรงใจเขาเราได้ให้อนุนันนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะป้อนให้เขาได้โดยที่เขารู้สึกว่าเขาต้องได้รับอันนี้เขาก็ต้องได้รับอย่างน้อยนำใจอย่างน้อยกิริยามารยาทที่ดีอย่างน้อยก็อภาปราศัยมีปัญญาเฉลียวฉลาดว่าไอ้สิ่งนั้นถ้าเรารู้ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นกิเลสเขาจะมาเอากิเลสนี่เราก็จะต้องหาทางเดี๋ยวแบ่งรับแบ่งสู้หรือว่าพักไว้ก่อนเอานี้ไปก่อนเถอะอันนี้เป็นของดีฉลาดที่จะป้อน ฉลาดที่จะกรองเอาสิ่งที่เขาต้องการที่เป็นกิเลสหรือที่เป็นความไม่ดีนั้นออกแต่เราก็พยายามที่จะเป็นเทวดาชั้นสูงแทรกซ้อนเอาเนื้อหาสาระสิ่งที่ดีให้แทนไปให้แทนให้เขาได้รับสิ่งนั้นไปนะเป็นการช่วยกันเป็นการเกื้อกูลกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นการสร้างอย่างนี้เป็นความสามารถเป็นความวิเศษของผู้วิเศษอารยะหรืออริยะที่จะต้องกระทำต้องทำให้เป็นทำให้ได้ในสอดแทรกซ้อนลงไปนะพยายามที่จะทำอย่างไรให้เขาได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวดีขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าจะมันตกลงไม่ได้สิ่งดีไปได้แต่สิ่งที่กลายเป็นเรื่องกระด้างเรื่องหยาบนะเราจะต้องพยายามปรับปรุงอันนี้นะนี่เป็นจุดบกพร่อง คือเขาบอกว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งที่แหมเขาเป็นคนแคร์คนนะเขาคบกับใครสัมผัสกับใครสัมพันธ์กับใครแล้วเขาแคร์คนนั้นคนนี้จะเสียใจโอ้โหวิเศษจริงๆอันนี้เนี่ยนี่แหละคือตัวน้ำใจฟังไหวไหมพวกเราขาดกันมากเหลือเกินมันกระด้างมันจังพวกคุณบุรุษไอ้คนข้างนอกก็ไม่ว่าแล้วไอ้คนข้างในด้วยพวกเราเนี่ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะตัวใครตัวมันมันเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วนะมันไม่มีน้ำใจแล้วนะนี่อาตมาอยากจะปลุกเราพวกเราเตือนพวกเราให้มากเลยว่าเรากลายเป็นว่ามันปล่อยวางเกินไปปล่อยวางเกินไปจนกลายเป็นกระด้างกลายเป็นไม่มีน้ำใจกลายเป็นไม่รู้จักหัวอกหัวใจคนอื่นเลยไม่คิดบ้างว่าเขาก็ใจเราก็ใจนะยิ่งเขามีกิเลสเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ให้เสนอหรือว่าสิ่งที่ควรได้รับมากแน่นอนมากกว่าเราแน่นอนเราไม่เอาเองก็ต้องเป็นเหมือนข้าดิข้ายังไม่เอาเองก็ต้องไม่เอาดิมันได้เหรอไม่ได้นะไม่ได้ข้าก็ยังไม่เอาเลยเองก็ต้องไม่เอาดิลูกข้าก็ไม่เอารถข้าก็ไม่เอาเงินก็ไม่เอาครองก็ไม่เอาข้ามาปรีปล้อพเนาพนออะไรข้าก็ไม่เอาเองก็ต้องไม่เอาเหมือนกันดิไม่บังคับกันทันทีไม่ได้นะยังไม่ได้อันนี้อาตมาว่าอาตมายังแนะพวกเรายังไม่พอยังรู้สึกว่าอันนี้อาตมาก็แม่ขอบคุณนุ๊กปุ๋ยมีจุดที่เราได้ศึกษาเราก็ได้จากเขาอาตมาได้ที่จริงมันก็เป็นความรู้ของอาตมาอยู่แล้วแหละแต่มันไม่มีอะไรคุยขึ้นมามันก็เริ่มมาเห็นว่าอ๋ออันนี้พวกเราขาดอันนี้ที่เราให้ดูหนงดูหนังนี่เหมือนกันกับอย่างนี้ทั้งนั้นดูเราต้องดูว่าจุดอะไรที่มันจะทำให้เราเกิดปัญญาให้เราเกิดจุดโอ้เรานี่สะดุดตัวเราเองนะเนี่ยเราขาดอันนี้นะเราน้อยไปนะอันนี้มันไม่มัชฌิมานะมันน้อยไปอันนี้เรามากไปนะเราดูจากเนี่ยตัวอย่างพวกเนี้ยมันมากไปนะเราต้องลดลงอันนี้มันน้อยไปเราต้องเติมขึ้นมาเนี่ยตมาเห็นว่าพวกเราขาดเรื่องน้ำใจเรื่องความไม่แคร์คนอื่นไม่แคร์คนอื่นไม่ได้นะต้องแคร์เขาบ้างต้องอย่าให้เขาเสียน้ำใจนะอย่าให้เขาเสียน้ำใจแต่ไม่ใช่ไปปลาบปลมไม่ไปบำเรอเขานะเนี่ยต้องมีขีดขั้นไม่ใช่ไปบำเรอเขาไม่ใช่บำเรอแต่ว่าเขาควรจะได้เราประมาณเขาสิว่าเขาควรจะได้อะไรสักแค่ไหนให้เขาให้เขาสิไม่ใช่เราเองเป็นคนน้อยเป็นคนไม่มีน้ำใจเลยเป็นคนที่ไม่ให้อะไรเขาเลยเราก็คนไม่มีค่าเราไม่ได้ให้อะไรแก่ใครเราก็คนไม่มีค่าดีๆนี่เองทั้งที่วันหนึ่งเนี่ยเราควรจะมีประโยชน์เราควรจะมีค่าเรามาใครเข้ามาเราก็ได้ให้เขาหรือแม้แต่พวกเราเองเราก็ได้ให้กันนะคนนั้นคนนี้คนนี้อย่างนี้ช่วยกันหน่อยจะช่วยด้วยแรงงานจะช่วยด้วยความคิดจะช่วยด้วยการติงเตือนจะช่วยในการช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรก็แล้วแต่เราได้ช่วยกันหน่อยนะบทบาทช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์กันก็ยังน้อยสำหรับแม้พวกเราเองเนี่ยน้ำใจเรายังขาดเราไม่แคร์กันเราไม่กลัวเขาจะเสียใจไม่กลัวเกินมากไปไม่กลัวเขาเสียใจมากไปมันมากไปนะลักษณะนี้อาตมาก็ไม่รู้นะใช้ภาษาไทยบรรยายกับคุณฟังก็คงเข้าใจนะความหมายเนี่ยภาษาเนี่ยเพราะขอให้เรามาพยายามจะปรับปรุงอันนี้กันอาตมาเห็นว่าถ้าปรับปรุงอันนี้กันได้ดีแล้วนะพวกเรานี่จะโอ้ประสานกันสนิทเนียนเป็นญาติธรรมกันสมบูรณ์กว่านี้ น่าจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมลีลาท่าทางมันจะเปลี่ยนไปกว่านี้ทุกวันนี้เนี่ยเขาว่าพอเราในกระด้างเหมือนหุ่นยนต์เหมือนผีแล้วอ่ะแม้แต่พวกกันเองนี่ก็เดินกระทบกันก็เฉยจืดมรุดถืดเฉยมันจะเอื้อกันด้วยลักษณะลีลาถ้าว่ามีน้ำใจแก่กันและกันมันเป็นลีลาอันดีงามนะมันพฤติกรรมอันดีงามของมนุษย์นะถ้าเราไม่ได้แจกแจงนี่ขอฝากเอาไว้ท่านทั้งหลายนี่เอาไปขยายต่อนี่ให้สินค้าแล้วนะเอาไปเปิดร้านเปิดร้านร้านไม่แคร์ใครและไม่มีน้ำใจเนี่ยร้านร้านนี้แต่ว่าเราจะต้องมีนะต้องแก้กลับจะต้องคัดแคร์คนกลัวคนเขาจะเสียใจกลัวคนเขาจะเสียน้ำใจแล้วเราก็จะต้องมีน้ำใจให้เขาจะต้องมีน้ำใจให้เขาด้วยลักษณะลีลาอะไรก็แล้วแต่เถอะแม้แต่การแสดงออกทางวาจาท่าทีแม้กระทั่งเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรที่เราควรจะเกื้อกูลกันเท่าที่เราเป็นไปได้ไม่บำเรอเขาแต่ว่าจะต้องดูประมาณให้เขาพอเหมาะพอดีจะเป็นขนาดไหนคนข้างนอกคนข้างในก็ตามต้องประมาณเนี่ยเราจะซ้อมซักซ้อมหรือฝึกขัดความเป็นสัตบุรุษที่จะประมาณกันได้อย่างพอเหมาะพอดีนะอันนี้อาตมาเห็นว่าอาตมาแนะนำน้อยไปหรือว่ายังไม่ได้ย้ำเน้นเรื่องนี้กันยังไม่ได้พยายามเปิดตลาดนะยังไม่ได้เปิดตลาดอันนี้แก่พวกเราเพราะต่อไปเราจะเปิดตลาดนะมีการแคร์คนแล้วก็เป็นการแจกน้ำใจนะเปิดร้านนะเปิดร้านน้ำใจด้วยเนี่ยเมื่อกี้ว่าโอ้มันทันสมัยดีเนี่ยนะเป๊ะเลยเนาะวันเสาร์นี่เปิดร้านน้ำใจด้วยโอ้ทันสมัยเจี๊ยบเลยอัปเดตมากอาตมามาเห็นเป้าอันนี้ชัดเจนชัดว่าเออเราต้องแก้จุดนี้ของพวกเรานะยิ่งทุกวันนี้ยิ่งทันสมัยมากเราต้องแก้อันนี้เป็นคนที่ต้องมีน้ำใจเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่จะมีมานะมากนักถือตัวถือตนเอ้ยช่วยอะไรมันมากนักมันเป็นมานะชนิดหนึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวตนเกินไปนะเพราะงั้นเราจะยิ่งเสียสละอีกอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปอีกเกื้อกูลกับเขาสิอะไรนี่ต้องพยายามนะคุณฟังแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเออจริงๆด้วยนะเราเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกผ่านมาทุกคนน่ะไอ้นี่แทนที่เราจะขนขวายหน่อยนึงไม่เอาเอาแค่นี้จะค้นคว้ากว่านี้หน่อยอ่อนน้อมลงไปอีกหน่อยพยายามอย่างนี้สิเข็นตัวเองขึ้นไปว่าเอาหน้าเกื้อกูลเขาอีกหน่อยนะมีอะไรต่ออีกนิดหน่อยนะตัดมันน้อยไปนี่มันก็ต้องกลับไปกลับมาเงี้ยจริงถ้าเผื่อว่าเราคลุกคลีเกี่ยวข้องวุ่นวายอยู่มากโอ้ยนัวเนียตัดก็ไม่ขาดไอ้งั้นก็ต้องตัดออกมาก่อนตัดออกมามากๆไปต้องทำไม่รับไม่รู้เสียเฉยๆกระด้างขึ้นมาแข็งก็ถูกใหม่ๆบทฝึกหัดขั้นต้นทีนี้มันไม่อย่างนั้นแล้วเราตัดขาดได้แล้วแต่เป็นว่าเราจะปฏินิสักะจะสลัดคืนกลับจะสลัดคืนกลับไปแล้วทีนี้ลองดูซิเราจะติดอีกไหมนั่นก็ด้วยเราจะติดอีกไหมคุณรู้ทุกแล้วคุณพยายามทำเท่านั้นเองแหละตอนนี้อาตมาไม่ไปนั่งติดอีกหรอกอาตมารู้มันจะโถจะพยายามไปโอไปเอยังไงไปยังงอนอย่างนี้ยังไงโถเอ้ยกว่าจะออกมาได้ก็จะตายอยู่แล้วออกมาได้แล้วจะไปเป็นบ้าเข้าไปอีกมันก็โง่ตายเท่านั้นเองแหละมันรู้คุณรู้จริงๆเลยนะด้วยปัญญาวิมุตติด้วยเจโตวิมุตติที่จริงแล้วนะมันไม่มีหรอกมันเป็นความพยายามของเรามันเป็นความเสียสละของเราเราต้องพยายามขนขวายนะมันเป็นวิยาวัจจไมยมันเป็นวิยาวัจจไมยมันเป็นวิริยะอุตสาหะเราจะต้องอุตสาหะพยายามเข็นขึ้นพยายามทำขึ้นด้วยความรู้ด้วยความรู้ด้วยสัญญาจำแล้วก็ด้วยความรู้ที่เรารู้เป็นอภิญญาเป็น อธิปัญญาเป็นอภิปรัชญาอภิปัญญาที่เรารู้ว่ามันต้องดีมันต้องทำความดีอย่างนี้แหละคนน่ะจะไปทำความเลวอยู่ทำไมพฤติกรรมที่ดีอันใดดีกว่านี้อันใดเป็นกุศลอะไรเป็นดียิ่งกว่านี้เป็นกัลยาณธรรมที่ดีกว่านี้แล้วก็ทำอันนั้นลงไปมันเป็นพฤติกรรมตามสมมุติสัจจะเป็นพฤติกรรมที่ใครก็รู้ว่าเป็นความจริงว่ามันดีเรียกว่าดีก็ทำดีที่เราก็เป็นคนจะไปทำสิ่งไม่ดีอยู่ทำไมมันดีกว่าใช่ไหมก็ทำสิ่งที่ดีกว่านั้นเท่านั้นเองขอสำคัญประมาณให้ดีอย่า กลายเป็นแบบโลกไปประเล่าประโลมไปบำเรอกันไปจนกระทั่งเลยเถิดไปกลายเป็นเสียหายอย่างนั้นมันก็ถูกแล้วแต่ทีนี้เราเองเราคงไม่ทำถึงขนาดนั้นแน่ หรือมันจะทำคุณก็ต้องประมาณให้ดีตอนนี้เรายังน้อยไม่ใช่มากไปแล้วไม่ใช่ว่าไปประเล่าประโลมไปเอาอกเอาใจคนอื่นเขามากไม่ใช่น้อยนะไม่ได้ให้อะไรเขาอะมันกระด้างเกินไปมันเป็นตัวเป็นตนมากไปเอาบำรุงกรรมมันนี่กันนี่เป็นกรรมนะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่เราจะต้องปรุงต้องปรุงกรรมมันนี่กันสร้างกรรมมันนี่เป็นกุศลเพิ่มเติมขึ้นนี่เปิดร้านให้พระคุณแล้วนะเปิดร้านน้ำใจเปิดก่อนวันเสาร์นี่ในที่นี้เปิดก่อนสันติอโศกเปิดร้านก่อนร้านโน้นอ่ะร้านโน้นก็คงดีนะเนี่ยมีรางดีว่าเอ๊ะมันมีอะไรมาสอดรอยนี่สันติอโศกเปิดก่อนวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมเปิดก่อนทั้งวันเปิดร้านน้ำใจแล้วต้องอย่าเอาแต่ไม่แคร์ใครต้องแคร์คนอื่นบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นว่าโอ้เขากลัวเขาจะเสียน้ำใจเนี่ยกลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะก็คนเขาคนข้างนอกเขาจะไปมีอะไรเขาก็คิดเห็นแก่ตัวก็คิดเห็นแก่ได้เขาควรจะได้อะไรเขามาวัดเขาควรได้อะไรเขาคงไม่ได้อยากได้ลาภยศสรรเสริญอะไรหรอกเขามาวัดสันติอโศกรู้อยู่แล้วเขาควรจะได้ธรรมะเขาควรจะได้สิ่งดีอะไรเรามีน้ำใจโอภาปราศัยต้อนรับขับสู้นะแล้วก็แนะนำช่วยเหลืออุตสาหะขนขวายนะพยายามมีน้ำใจแสดงมันเป็นการแสดงเราไม่ได้อยากทำหรอกนะไม่ได้อยากทำนี่ไม่บาปแล้วล่ะแต่ทำนี่เป็นกุศลทำโดยไม่อยากเนี่ยเป็นกุศลมันไม่เป็นกามแล้วมันจะเป็นกามฉันทะแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำใจของเราให้ยินดีในกุศลเป็นฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเอาใจใส่พิจารณาด้วยเหตุผลวิมังสาพิจารณาแล้วเราก็ทำฉันทะอันนี้ให้เกิดเป็นฉันทะให้มันง่ายให้มันเป็นได้คล่องเป็นได้โดยไม่ยากเป็นได้โดยไม่ลำบากเพราะเราทำสิ่งนี้จนชำนาญจนเข้าใจเมื่อปัญญามันเข้าใจมันเห็นจริงแล้วนะมันไม่ยากหรอกที่จะเข็นสิ่งที่เรากระทำไม่ยากมันง่ายขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจถึงด้วยปัญญาอันชัดลึกแล้วนะยากมากเลยยิ่งเชื่อคนละอย่างเลยกลับกันด้วยนะเข็นยังไงก็ไปเข็นให้ทำมันก็ไม่ทำเพราะว่าคนว่าไปทำยังไงก็มันไม่ดีอ่ะขณะมันดีมันยังเข็นอยู่แย่อยู่เลยนะแต่ว่าเงินจะง่ายกว่าที่ไม่รู้ถ้ารู้ซะแล้วมันเข็นง่ายขึ้นนั่นนี่ก็ให้ความรู้ให้คุณรู้คุณก็ไปพิจารณาดูว่าอาตมาพูดนี่ถูกไหมเข้าใจดีแล้วก็ฝึกปรือกันถ้าเราทำกันได้หมดเป็นมวลถึงขนาดเนี่ยเป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนเป็นพันคนนี่ทำมีพฤติกรรมอันสอดคล้องกันอีกนะเป็นกรรมอันเดียวกันกรรมไม่ต่างกันนี่คืออุทเทศที่อาตมายกขึ้นอธิบายให้คุณฟังเป็นอุทเทศเป็นการสาธยายนี่สาธยายขึ้นมาแล้วคุณก็ไปทำไปศึกษาไปอบรมประพฤติเนี่ยเราเสริมกรรมที่จะเป็นกุศลเสริมกรรมที่จะเกิดความสามัคคีพรั่งพร้อมเสริมกรรมที่จะเผยแพร่ศาสนาด้วย ยิ่งคำว่าต้องการให้ผู้อื่นเจริญเนี่ยมันยิ่งเป็นอุดมการเป็นคุณค่าอันดีงามเป็นคุณค่าอันวิเศษโดยเฉพาะโพธิสัตว์จิตโพธิสัตว์นี่ต้องมีเมตตาจิตโพธิสัตว์นี่ต้องมีเมตตาหรือจิตผู้ที่ดีที่สุดจิตวิญญาณยอดดีที่สุดสุดยอดของจิตวิญญาณก็คือเมตตาจึงเรียกว่าจิตของพระเจ้าพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณเป็นพระจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นพระจิตวิญญาณและตัวสำคัญตัวแรกของพระเจ้าพวกเราก็คงรู้นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยตัวเมตตานี่เป็นตัวแรกเลยเป็นคุณลักษณะเด่นเป็นคุณลักษณะทันทีที่เห็นแล้วก็เห็นเมตตาก่อนอื่นในสิ่งที่มีจิตวิญญาณเพราะในจิตวิญญาณถ้าเมื่อใครก็แล้วแต่ทำตนเองให้มีลักษณะอย่างนี้จะออกมาได้เป็นราศีนะราศีหรือรังสีหรือแสงหรือรัศมี จะออกมาให้เห็นได้ทีเดียวพอเห็นแล้วโอ้คนนี้มีเมตตาคนนี้มีเมตตาผู้ใดมีจิตวิญญาณที่ออกแสงจิตวิญญาณที่ออกราศีหรือออกรังสีหรือออกรัศมีเป็นเมตตาคนนั้นก็คือพระเจ้าจิตวิญญาณคุณลักษณะเดียวกันเลยกับพระเจ้าพระเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามก็ต้องมีจิตที่เรียกว่าจิตพระเจ้าหรือจิตพระพรหมเป็นจิตคุณลักษณะที่เมตตาเป็นจิตที่เป็นคุณลักษณะอย่างนั้นสุลักษณะที่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นผู้อื่นปรารถนาดีต่อผู้อื่นเห็นผู้อื่นตกทุกข์เห็นผู้อื่นเสื่อมเห็นผู้อื่นต่ำเห็นผู้อื่นเลวเห็นผู้อื่นไม่ได้ดีเห็นผู้อื่นที่ไม่ที่ด้อยอย่างไรก็แล้วแต่มีภาวะด้อยอย่างไรก็ตามแต่ต้องการให้เขาเป็นภาวะดีขึ้นมาเป็นความปรารถนาดีถ้าแปลเอาความชัดๆก็คือเป็นความปรารถนาดีกรุณาก็คือลงมือทำกรุณาลงมือทำตามที่เห็นว่าจะช่วยเขาได้จะทำให้เขาได้ดีได้ขึ้นอย่างไรก็ลงมือทำตามที่เรามีความรู้ความสามารถมีศิลปวิทยามีปัญญามีภูมิปัญญาที่จะทำอย่างไรกับคนนี้ทำอย่างไรกับขณะนี้หรือแม้แต่ทำตัวเองนี่แหละพอทำตัวเองแล้วมีลักษณะอย่างนี้นี่คนอื่นเขาสัมผัสแล้วจะช่วยให้เขาเจริญขึ้นได้ดีขึ้นได้ก็ลงมือทำเรียกว่ากรุณาเมื่อทำแล้วได้ผลพอได้ผลดีแล้วสมบูรณ์แล้วจบแล้วก็มุทิตาก็ดีแล้วก็ยินดีในสิ่งที่ดีนั้นยินดีที่เขาได้ดียินดีที่เขาพ้นทุกข์ยินดีที่เขาพ้นต่ำยินดีที่เขาพ้นความเลวความชั่วเป็นคนเจริญขึ้นดีขึ้นก็ยินดียินดีหรือเห็นว่าเขาดีแล้วเห็นว่าเขาดีแล้วรู้ว่าเขาดีแล้วพอเห็นหรือได้ยินยินดีหรือเห็นดีหรือรู้ดีใช้ภาษาที่ออกมาจากทวารทั้ง6เนี่ยทวารทั้ง5ทั้ง6เนี่ยว่าคือว่าเห็นแล้วล่ะสัมผัสแล้วล่ะว่าเขาดีเห็นดียินดีได้ยินดีได้รู้ดีได้สัมผัสว่าเขาดีก็จบอุเบกขาก็วางก็ปล่อยก็ไม่ยึดไม่ติดก็ไม่เอามายึดมาเป็นเราเป็นของเราคุณสมบัติของเมตตาเป็นตัวประกอบของจิตวิญญาณตัวสำคัญที่สุดของมนุษย์ที่เราพัฒนาตนเองเนี่ยเราก็พัฒนาไปสู่บารมีตัวสุดท้ายก็คือตัวไม่ใช่ตัวสุดท้ายทีเดียวเมตตาเนี่ยเป็นตัวรองสุดท้ายบารมีสิบทัศน์มีเมตตาและก็อุเบกขาเป็นตัวสุดท้ายหรือเป็นคู่สุดท้ายของบารมีสิบเริ่มต้นตั้งแต่ไปทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีเป็นส่วนที่เราทำส่วนที่เราจะเป็นหลักใหญ่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาเสร็จแล้วบารมีที่ซ้อนขึ้นมาอีกก็เป็นบารมีที่ซ้อนให้เกิดความสูงส่งของทานความสูงส่งของศีลความสูงส่งของเนกขัมมะความสูงส่งของปัญญาก็ซ้อนลงไปอีก4มีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเป็นบารมีต้องเพียรทำอีกเพียรเกิดทานเพียรเกิดศีลเพียรเกิดเนกขัมมะเพียรให้เกิดปัญญาต้องอดทน การที่จะให้เกิดต้องอดทนซ้อนขึ้นไปอีกต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากต้องอุตสาหะวิริยะต้องพยายามที่จะให้เกิดภูมิปัญญาให้เกิดปัญญาจะต้องพยายามรู้ว่าอะไรที่เราควรจะเนกขัมมะอีกหลักการอะไรที่จะเป็นหลักการเป็นศีลที่จะเอามาใช้มาทำหรือเป็นกรรมฐานหรือเป็นศีลอธิศีลศีลที่เป็นอธิศีลขึ้นละเอียดขึ้นสูงขึ้นเป็นหลักเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่ดีขึ้นเอามาใช้อีกเพื่อให้เกิดสุดท้ายจริงๆก็คือสละออกคือทานการปฏิบัติทำไม่มีอะไรอื่นเลยปฏิบัติเพื่อทานตัวเดียวเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนเพื่อที่จะทานคนที่ดีที่สุดคือคนที่มีทานสูงสุดง่ายที่สุดก็คือทานวัตถุทานเสร็จแล้วผู้ที่มีปัญญาสูงเข้าไปก็คือรู้จักจิตวิญญาณแล้วก็ทานหรือสละออกจากจิตก็คือสละโลภโกรธหลงออกจากจิตเรียกว่าอภัยทานเพราะในจิตคนที่มีโลภโกรธหลงหรือมีราคะมีโทสะมีโมหะก็คือจิตที่มีภัยทั้งต่อตนและภัยทั้งต่อผู้อื่นผู้ใดยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ก็คือผู้ที่ยังมีการเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอยู่ในนั้นหยาบกลางละเอียดแค่ไหนก็แค่นั้นตามความจริงนั้นถ้ายังเอาโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะเนี่ยออกจากจิตไม่ได้หมดก็ยังเป็นคนยังมีภัยอยู่ทั้งนั้นมากหรือน้อยตามแต่ความจริงว่ามีราคะมากมีโทสะมากมีโมหะมากถ้ามันมีมากมันก็คือมีภัยมากภัยต่อตนภัยต่อผู้อื่นตอนจะหมดภัยเป็นคนที่ไม่มีภัยคืออภัยก็คือต้องเอาออกให้ได้เป็นงานหนักงานอภัยทานเนี่ยเป็นงานหนักเป็นงานที่จะต้องทำในโลภตั้งแต่วัตถุโลภสมบัติพัสถานโลภอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่วัตถุนอกตัวมันก็โลภมันก็เป็นภัยแล้วเพราะฉะนั้นก็หยาบที่สุดก็มาวัตถุทานเขาจึงทำวัตถุทานกันเป็นเรื่องต้นเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องหยาบหัดเอาออกประจากของตัวของตนมาเราดิ้นถือเราติดเราหอบหามหวงอะไรไว้มากมายหัดทานออกไปดูทานออกไปจนกระทั่งดูเหมือนว่าเรามีแต่ตัวแต่ตนไม่มีสมบัติพระสถานดูสิมันจะไหวไหมจะอยู่ได้ไหมในสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นคนไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตัวของตนเลยเป็นแต่เพียงว่ามีร่างกายกับองค์ประกอบสิ่งประกอบบริขารที่ใช้สอยเล็กๆน้อยๆแม้บริขารก็ไม่ได้ห่วงว่าเป็นของเราแม้แต่สังขารรูปนามขันธ์ห้าเราก็ไม่ได้ห่วงเป็นของเราอะไรเนี่ยเป็นต้นก็ละค่อยๆไล่ไปลึกเข้าไปเรื่อยๆคำว่าธรรมทานก็คือความรู้ทั้งหมดรู้วัตถุรู้รูปรู้นามธรรมรู้อาการอารมณ์ของจิตรู้กิเลสรู้วิธีการทำให้กิเลสลดแล้วก็รู้ว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนามธรรมเวลาจะทำให้กิเลสลดในข้างนอกก็เป็นองค์ประกอบหยาบๆเท่านั้นข้างในที่มีใจของเราทำใจในใจยังเรียกว่ามนสิการจะทำอย่างไรใจของเราจึงจะลดกิเลสได้ทำอาการข้างนอกแล้วมันจะไปถึงข้างในแต่ข้างในเราจะวางจะปล่อยจะลดลงไปได้อย่างไรมนสิการอย่างไรต้องรู้อย่างแยบคายอยู่อย่างโนนิโสอยู่อย่างถ่องแท้รู้อย่างชัดเจนรู้อย่างไม่ผิดพลาดอย่างแม่นรู้อย่างแม่นอย่างคมชัดให้ได้มีญาณรู้นี่ก็คือธรรมะในระดับปรมัตถ์สามารถรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นธรรมะที่เราศึกษาตั้งแต่รู้จักคำสอนรู้จักภาษา จนกระทั่งไปปฏิบัติประพฤติแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่มันมีสภาวะรูปสภาวะนามเป็นธรรมะทำได้จริงก็คือทรงธรรมะทรงคุณค่าทรงคุณธรรมนั้นขึ้นมาจริงๆได้แล้วจึงเอาไปบอกคนอื่นได้พาคนอื่นทำเราเห็นดีจริงๆเลยโอ้โหได้ดีจริงๆเลยเราละกิเลสนี้ได้มันดีเหลือเกินไปบอกคนอื่นว่าทำอย่างไรก็บอกเขาให้เขาเป็นตามเอาไปทานวัตถุก็ทานอภัยทานไปทานโลภทานโกรธทานหลงออกไปเถอะทานก็คือธรรมทานจะบอกด้วยวิธีไหนสมัยนี้เป็นสมัยสื่อสารโอ้มีสื่อสารสารพัดที่เราจะช่วยคนอื่นที่เราจะบอกคนอื่นได้